Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17. Krystian Hanke przed nami. Druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Ekspresowe do 110 km na godzinę. Pośpieszne do 100, a regionalne do 60. Z taką średnią prędkością mają jeździć pociągi najpóźniej za 5 lat. Dodatkowe konsultacje na temat zmian w prawie łowieckim. Marszałek Sejmu spotyka się z ministrem środowiska. Papież senior Benedykt XVI przyznaje, że jest coraz słabszy. Pisze o tym jeden z włoskich dzienników. Pociągi mają jeździć szybciej od kiedy i o ile szybciej, o tym w Sejmie informowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. To są plany sięgające roku 2023 i dotyczą wszystkich kategorii pociągów. Dla pociągów ekspresowych prędkość rośnie o około 22%, z 90 do 110 km na godzinę. Dla pociągów pośpiesznych ten wzrost będzie sięgał już 43%, od 70 do 100 km na godzinę. Dla pociągów regionalnych ten wzrost będzie sięgał 18%, z 51 do 60. Pociągi towarowe tutaj mamy wzrost 50%. Plan modernizacji kolei zakłada, że żadna linia nie zostanie zlikwidowana, a te największe będą modernizowane, gdzie przede wszystkim, wyjaśnia Tomasz Buczyński z Ministerstwa Infrastruktury. Działalność remontowa skupiona zostanie w dużej mierze na odcinkach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, tym Górny i Dolny Śląsk, także połączenia z portami morskimi. Ten plan zmian na kolei w połowie ubiegłego miesiąca został przyjęty przez rząd. A my przypominamy, że z powodu smogu dzisiaj Koleje Śląskie ważą kierowców z osobą towarzyszącą za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny. Marszałek Sejmu jeszcze dzisiaj spotka się z ministrem środowiska. Rozmowa ma dotyczyć zmian w prawie łowieckim. Dzisiaj miało się odbyć drugie czytanie ustawy, ale ten punkt został zdjęty z porządku obrad. Minister Henryk Kowalczyk potwierdza tylko, że w tej sprawie mają być dodatkowe konsultacje. Trudno się dziwić, że może niektórzy czują się jeszcze niedowartościowani, bo to są jednak ograniczenia. Nie da się pogodzić wszystkich stanowisk. Środowisko myśliwych nie jest do końca usatysfakcjonowane, rolników, bo jednak te szkody są w takim, a nie innym zakresie. Środowiska społeczne, ekologiczne też nie są zadowolone. Szef resortu środowiska nie wykluczył, że podczas drugiego czytania do projektu zostaną jeszcze zgłoszone poprawki, ale jak dodał, nie należy spodziewać się wielkich zmian. Wczoraj sejmowe komisje przyjęły kilkanaście poprawek, większość to rekomendacje Ministerstwa Środowiska. Niemal wszystkie propozycje opozycji zostały odrzucone, często były one zbieżne z postulatami ekologów i rolników. A papież senior Benedykt XVI przyznaje, że jest coraz słabszy. Rozmowę z nim publikuje dziennik Corriere della Sera, podkreślając, że o zdrowie papieża pytali czytelnicy. Dziennikarz Corriere della Sera, Massimo Franco, przekazał Benedyktowi XVI listy do redakcji, w których czytelnicy pytają o stan zdrowia papieża seniora i jak spędza czas. Józef Ratzinger odpowiedział, że w ostatnim okresie swego życia słabną jego siły fizyczne i wewnętrznie pielgrzymuje do domu ojca. Wyraził zaskoczenie i wdzięczność zainteresowaniem czytelników. Papież Benedykt XVI, wywołując ogromną sensację, ustąpił ze stanowiska 28 lutego 2013 roku. Jak ogłosił, ze względu na wiek i zdrowie nie czuje się na siłach, by dalej wypełniać swoje obowiązki. Przed nim uczynił to Grzegorz XII w 1415 roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt ma powstać w Krakowie. Radni miejscy przyjęli właśnie projekt uchwały w tej sprawie. W centrum chore dzikie zwierzęta mogłyby wracać do zdrowia, a później byłyby wypuszczane na wolność. O takie miejsce walczą aktywiści, wśród nich Alicja Medońska i Marcin Bzyk. Nieraz narażaliśmy swoje zdrowie, ratując te zwierzęta, jeżdżąc z nimi przez pół Polski, biorąc wolne, żeby móc je uratować. I to nie są dziesiątki, to są naprawdę setki. W Krakowie jest dosyć poważna luka, bo nie ma takiego miejsca. Inne miasta w Polsce, chociażby Łódź, Warszawa, Bielsko-Biała, Przemyśl, od dawna lub całkiem niedawna poradziły sobie z tym problemem. Najbliższe dla Krakowa miejsca, w których dzikie zwierzęta mogą przejść dłuższe leczenie, na przykład po potrąceniu przez samochód, są w Mikołowie i Bielsku-Białej. Inne powody, dla których nowe centrum jest potrzebne, wymienia radny Wojciech Krzysztonek, autor uchwały. Z jednej strony notujemy coraz więcej zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt, a z drugiej strony działania dotychczasowe w tym zakresie firmy, która w imieniu miasta zajmowała się tymi sprawami, pozostawia wiele do życzenia. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to centrum mogłoby być gotowe za 3 lata. Tą informacją kończymy serwis Trójki. 17.30, wiadomości w skrócie. A czy ty wiesz, co nasi skoczkowie robili dziś na siłowni zamiast na skoczni? Adam Malecki? Nie. Nie wiesz. No właśnie, nikt nie wie, zamiast może jakaś zasłona dymna jest, no. Inni skakali, a nasi, proszę bardzo. Ale masz inne informacje sportowe. Nie, z tego co wiem, też nasi skakali, bo Tomasz Gorozdowski zrobił o tym relację, więc zaraz się o wszystkim dowiemy. Wreszcie po miesiącach wątpliwości i oczekiwań poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji siatkarzy. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował się na Belga Witala Heinena, który na ostatniej prostej wyprzedził polskich kandydatów na to stanowisko, czyli Piotra Gruszkę i Andrzeja Kowala. Dlaczego Heinen? Co zrobiło największe wrażenie na Jacku Kasprzyku, prezesie PZPS-u? Chyba to doświadczenie takie międzynarodowe i reprezentacyjne spowodowało, że wie, jak się poruszać w reprezentacji. Już z paroma reprezentacjami funkcjonował i jedną rzecz podkreślał, że każdy zawodnik, nawet reprezentacyjny, ma coś do poprawienia i on na tym będzie bazował. Poza tym będzie chciał bazować na kontakcie w miarę bliskim z reprezentantami, że nie to, że są zamknięci w pokoju tak, jak byli wcześniej, tylko będzie chciał z nimi rozmawiać bardzo dużo i wyciągać z nich te rzeczy, które są najsłabsze. Będzie chciał bardziej mentalnie podejść do każdego zawodnika. To jeszcze dodajmy, że jako zawodnik Heinen grał na pozycji rozgrywającego i zdobywał 4-krotnie mistrzostwo Belgii. W roli trenera wybierany był 2-krotnie na szkoleniowca roku w swoim kraju. Potem prowadząc reprezentację Niemiec doprowadził ją do brązowego medalu mistrzostw świata, a w ostatnim czasie prowadził Belgów, których wprowadził do półfinału mistrzostw Europy. Żadne mistrzostwa świata ani Europy nie mogą się równać z igrzyskami, a te zimowe w Pjongczangu oficjalnie rozpoczną się za 2 dni. Zawodnicy przygotowują się do startów, na przykład skoczkowie. Trenują i gołym okiem widać, że są w super formie. Ich skoczny błysk z bliska obserwował Tomasz Gorozdowski. Dziś pierwszą serię treningową wygrał Kubacki, drugą Stocha, w trzeciej drugi był Hula, czyli cały przekrój naszych możliwości. Prezes Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner okiem trenera dostrzega to, co dostrzegła już dawno cała Polska okiem ekspertów od skoku. Bo przecież samych ekspertów i od tego mamy. Jest bardzo dobrze. To znaczy to, co się dziś stało, tylko potwierdziło, że nasi zawodnicy są w topowej formie w tej chwili i to trafili z nią na Igrzyska Olimpijskie. No już się nic nie może z tą formą stać, ona zostanie na zawody, więc nasze oczekiwania w uzasadniony sposób mogą być bardzo wysokie. Wydaje mi się, że Horngacherowi się udało. Jutro skakanie zacznie się już na poważnie. Jutro kwalifikacja. Te czasami z super formą nie zawsze się udają. Pjongczang, Tomasz Gorozdowski. To jeszcze powiedzmy, w jakim składzie Polacy przystąpią do jutrzejszych kwalifikacji. To Kamil Stoch, Dawid Kobacki, Stefan Hula i Maciej Kot. Alicja Rosolska i Magdaleny. Frank i Linet to skład naszych tenisistek w Pucharze Federacji. Polki pierwszy mecz grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej wygrały 2-1 z Austriaczkami. Jutro zmierzą się z Łotyszkami. Czyli to, że byli nasi widziani na siłowni, to tylko zasłona dymna, skakać potrafią. Zdaje się, że Ryszard Freitag ma jakieś kłopoty, ale to nie nasze zmartwienie. Jeśli chodzi o pogodę w Pjongczangu, to zdaje się, że mrozy. U nas mrozy powrócą tej nocy, bo w dzień to nawet temperatura oscylowała wokół zera. Ale tej nocy znów od minus 12, tak, to nie pomyłka, i minus 7 na północy kraju do około minus 4 w centrum i minus 1 stopnia na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na pogórzu od minus 7 do minus 4. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. No i teraz uwaga. Po pierwsze, w Lubuskiem oraz od centrum na północ, poza Kujawami, pogodnie. Na wschodzie, na południu Polski zachmurzenie duże, okresami opady śniegu. W Śląskiem, w Małopolskiem, Podkarpackiem, Świętokrzyskiem i Lubelskiem miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. To jeszcze nie koniec, bo na północy także mgły mogą się pojawić. Te mgły będą osadzać szać. Ładnie będzie, ale no właśnie, widzialność do 200 metrów zostanie zmniejszona i to są ważne informacje, jeśli Państwo podróżują w tamtym regionie. O tym, co jutro, opowiem za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

podać ostrzeżenie dla kierowców w związku z mocnym opadem śniegu od Tychów w kierunku na Pszczynę i przypuszczam, że dalej na Bielsko. Ja utkwiłem w korku w Pszczynie na wjeździe na obwodnicę. No dość mocne opady, służby nie nadążają i jest mały problem. Ostrzeżenie dla wszystkich kierowców poruszających się od Tychów w kierunku na Bielsko. Pozwól pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez pieki gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini się mnie. Wspomnienie męskiego grania. No, jak przypadnie kolejna edycja, to dopiero przed nami wakacje. Oj, to będzie rzeczywiście festiwalowe lato pięknych koncertów. Moc cała. 16 minut po godzinie 17. Wirus jako pamiątka po pobycie w szpitalu. O tym powiemy już coraz częściej, o tym, co coraz częściej nam się przydarza, opowiemy już za chwilę. Porozmawiamy też o nagrodach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które czekają na autorów ważnych dziennikarskich tekstów. Trudny los dziennikarzy lokalnych jest taki, że jak dziennikarz lokalny odkryje jakąś aferę, to przeważnie w tej aferze jakiś jego kuzyn albo sąsiad uczestniczy. Bardzo trudno opisywać, no bo to wymaga naprawdę większej odwagi. To wszystko jeszcze przed nami w tej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. To złe wiadomości. Ludzkość może niebawem przegrać walkę z bakteriami. Coraz więcej szczepów groźnych bakterii uodporniło się na działanie nawet najmocniejszych antybiotyków. To wielkie wyzwanie także dla placówek medycznych, w których coraz trudniej uchronić się przed zakażeniami szpitalnymi. Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w zeszłym roku na Mazowszu tylko bakterią New Delhi zakaziło się ponad 1700 hospitalizowanych osób. Z rzecznikiem Głównego Inspektora Sanitarnego Janem Bondarem rozmawia Ewa Dudzińska. Czy GIS pracuje, czy ma już rozwiązania, które niekoniecznie są wdrażane? Zakażenia szpitalne są nieuchronną częścią opieki szpitalnej. Jeszcze 20 lat temu lekarze w Polsce mówili, że na ich oddziałach nie ma zakażeń. Dzisiaj już takich lekarzy w Polsce nie ma. 1700 osób zakaziło się w zeszłym roku tylko na terenie województwa mazowieckiego bakterią New Delhi. Zgłoszenia są nieobowiązkowe i w związku z tym bardzo nierównomierne na terenie kraju. Profesor Andrzej Zieliński, Państwowy Zakład Higieny. Dlatego te liczby, które nas już przerażają, mogą być liczbami bardzo niekompletnymi, w związku z tym problem może być znacznie poważniejszy. Rzecznik praw pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia w konkretnej sprawie, to znaczy mówił o zakażeniach szpitalnych w szpitalach pediatrycznych. Zwalczanie zakażeń szpitalnych faktycznie stało się jednym z poważnych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej. Paweł Grzesiewski, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. W tym wystąpieniu do ministra zdrowia rzecznik praw pacjenta skoncentrował się na oddziałach pediatrycznych, ponieważ rozpatrując indywidualną sprawę jednego z pacjentów, pozyskał specjalistyczną opinię konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. Podobna sytuacja jest w szpitalach dla dorosłych. Pamiętajmy, że oddziały dla dorosłych są jednak wyspecjalizowane. A czy już jest odpowiedź? Minister wskazał, że główny inspektor sanitarny obecnie pracuje nad regulacjami określającymi metody zapobiegania szerzeniu się zakażeń szpitalnych o szczególnej zajadliwości i oporności na antybiotyki. To nie musi być wina szpitala, że taka bakteria pojawi się na jego terenie, bo po prostu może się tak zdarzyć, że pacjent ją przyniesie. Pacjent sam nie choruje, ale jest tak zwanym bezobjawowym nosicielem. Najważniejsze to jest jak najszybciej zidentyfikować i izolatka, tak? Żeby się nie rozprzestrzeniało. Najważniejsze procedury związane z myciem rąk, ze sterylizacją narzędzi. Tak jest chyba już teraz. W każdym szpitalu w Polsce działa zespół do spraw zakażeń. Ważne, żeby tego nie zamiatać pod dywan, żeby żeby to monitorować i z tym walczyć. A szczególnie z bakteriami, które nabrały cech odporności na antybiotyki i to jest tak naprawdę jeden z kluczowych problemów w ogóle medycyny na całym świecie. New Delhi. Czy to jest na tyle zjadliwa bakteria, że nie mamy na nią sposobu? To jest bakteria przede wszystkim jelitowa, ale również jest w nosogardzieli, może być na skórze, na rękach. Z każdego tego miejsca może być przenoszona. Standardy higieniczne są tutaj kluczowe. Szpitale dokładają starań, ale skoro to się szerzy, a największy problem tutaj stwarza antybiotykooporność. Z dziećmi jest o tyle trudno, że trudno jest narzucić dyscyplinę. Można pójść do szpitala ze złamaną nogą, a wyjść z żółtaczką. Już coraz rzadziej. Teraz jest wyraźna poprawa. Ale jeszcze za mało. Natomiast wiele chorób wirusowych, ale także bakteryjnych przenosi się bezpośrednio z pacjenta na pacjenta i tutaj dyscyplina odgrywa bardzo wielką rolę. Lekarze przypominają, że nawet najbardziej surowe standardy higieny w szpitalach nie uchronią pacjentów przed zakażeniem, jeśli sami nie będą pamiętać chociażby o tak prostej czynności jak mycie rąk. To relacja Ewy Dudzińskiej. Audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 17. A to już panowie z Łodzi, grupa Koma, z nowej płyty, Lajki. Niby takie proste decyzje, ale jednak utwór trochę skomplikowany. Nie czekaj dziś na mnie z kolacją, mamo. Już wykonałem telefony. Zadzwoniłem do wszystkich znajomych. Zrobi się głośno i jasno i nie wracamy do domu. Chciałem się poczuć jak gwiazda, lecz moje rady same tańczą. Prawie tego lewego pasa, a tak bardziej chyba prawego pasa, bo mam wrażenie, że ten prawy pas przez kierowców jest traktowany jako taki gorszy, trendowaty może. I wszyscy kierowcy starają się jego unikać, patrząc na drogi wielopasmowe 2-3, to ten środkowy jest najbardziej zakorkowany, lewy oczywiście też, a prawym czasem można najszybciej jechać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze patrzenia w lusterka, no i to, co było wcześniej powiedziane, siedzenie na ogonie. Chyba nie pamiętam piątku, wyjeżdżając z Warszawy A2, żeby ktoś komu nie najechał na tył. Także ostrożności i rozważności na drodze chciałbym życzyć. Bardzo dziękuję, te życzenia przesyłamy dalej. 23 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. To nie oni są głównymi bohaterami, często nie ich spotyka krzywda, jednak zawsze gotowi są interweniować, aby pomóc. Mowa o dziennikarzach. Jeszcze przez tydzień trwa nabór prac do konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenie jest również fundatorem nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego. Dziennikarze muszą być świadomi, że ich praca może zmieniać rzeczywistość, podkreśla Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W Polsce mam wrażenie, że było dużo takich artykułów dziennikarskich, które zmieniały sposób percepcji, no afera Rywina, afera Żelatyny, zmieniały nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, a w rezultacie też wpływały na to, co działo się na scenie politycznej. Nie ma kary dla prezydenta. Pan prezydent to przedsiębiorca z Białej Podlaskiej, Krzysztof T., oskarżony o zgwałcenie swojej pracownicy. Sprawa ciągnie się od 1999 roku. gdyż pan prezydent nie staje przed sądem. Tego rodzaju sprawą zajęłam się po raz pierwszy. Anna Kaczkowska z Polskiego Radia Lublin, nagrodzona w 2002 roku. Wiedziałam, że potrzebne jest działanie delikatne, żeby nie ranić i tak poranionej dziewczyny. Z okien sądu w Białej widać przedsiębiorstwo tego pana, a tu się okazuje, że jego nie można namierzyć, że on zniknął. Byłam przygotowana przed tą salą sądową, żeby gdyby go w końcu doprowadzili, mam włączony magnetofon i zadam mu przynajmniej jedno pytanie. On miał dorastającą nastoletnią córkę. Co by powiedział, jakby się zachował, gdyby coś takiego spotkało jego córkę? Jeżeli dziennikarz musi w ten sposób walczyć o prawdę, walczyć o odpowiedzi, to jak w tej całej machinie, jak poradził sobie z tą butą urzędniczą zwykły rolnik? Ewa Szkurłat z Polskiego Radia Kraków, nagrodzona w 2007 roku za reportaż Skończyliśmy z Panem, czyli rolnik w państwie prawa. Reportaż zaczyna się od historii tego rolnika i jego rodziny, a później przekształca się w taki zapis mojej walki z urzędami. Jeszcze 10-15 lat temu widać było pewien niepokój. Ci urzędnicy obawiali się, że coś wyjdzie na jaw. Od 6-8 lat obserwuję takie podejście. No i co nam zrobisz? Ważną rzeczą jest też, żeby mimo, że sprawa wydaje się ewidentna, dziennikarz musi być wstrzemięźliwy w takich sprawach, musi pilnować, żeby sam nie był stroną. Trudny los dziennikarzy lokalnych jest taki, że jak dziennikarz lokalny odkryje jakąś aferę, to przeważnie w tej aferze jakiś jego kuzyn albo sąsiad uczestniczy. Bardzo trudno opisywać, no bo to wymaga naprawdę większej odwagi. Na pół roku pójdzie do więzienia 52-letni rolnik z Sieradzkiego, Jerzy W., który nie zgodził się na uśpienie swego psa, podejrzanego o to, że na skutek kontaktu z wściekłym lisem stał się nosicielem wirusa wścieklizny. Ja tym tematem zajmować się nie chciałam, to od razu mówię, no bo skoro już wszyscy, no to po co jeszcze ja? Irena Piłatowska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia opowiada o tym, skąd wiedziała, że bohater reportażu Prawda Odwrócona jest tak naprawdę przestępcą, a nie, jak sądziły wówczas wszystkie media, ofiarą. Ci, którzy żyli blisko tego rolnika, to dokładnie wiedzieli, kim on jest. Natomiast dziennikarze, którzy bardzo szybko chcieli dzielić się tą swoją informacją, że taki rolnik jest, niczego nie sprawdzili. I ten reportaż był właśnie o tym, o rzeczywistości medialnej, która choć nie istnieje, bo jest tylko w mediach, oddziaływuje bardzo mocno na nasz realny świat. Dziennikarze, którzy chcą wziąć udział w konkursie, mogą nadsyłać swoje prace do 15 lutego. Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbędzie się 21 marca. A z laureatami poprzednich edycji konkursu rozmawiała Agnieszka Szwajger. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki, 27 minut po godzinie 17. Już za chwilę skrót najnowszych informacji. Ale najpierw pani Katarzyna z zespołem. Już nie koncertują, ale myślę, że chwilowo. Imię jej za dużo w biodrach ma, to po matce w jedzeniu umiaru brak. Po matce matki ma. Talentów poskąpił pan, urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu cały rok, dziadek nie żyje, transformował tam od kochu w prom. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy laparoską. Kobiety puchną, Piotr chce w witaniu spuścić. A to pani Katarzyna śpiewała. I zespół Hej, 17.30. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Wertowski. O upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski oraz Polaków zaapelował do Polonii marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Marszałek napisał listę do środowisk polonijnych w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Karczewski napisał, że od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem polskie obozy śmierci i oskarżeniami o współudział w Holokauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej. Ustawa o IPN, jak ocenił, pozwoli dochodzić do prawdy. Film Cicha noc Piotra Domalewskiego otrzymał najwięcej, 11 nominacji do Polskich Orłów. Kolejne filmy, które mają najwięcej szans na statuetki, to Powidoki Andrzeja Wajdy oraz Pokot Agnieszki Holandii i Kasi Adamik. Nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły, nazywanych polskimi Oscarami, ogłoszono dzisiaj w Warszawie. Chińscy policjanci mają okulary z systemem rozpoznawania twarzy. Na razie dostali je mundurowi strzegący bezpieczeństwa na jednym z dworców kolejowych w środkowych Chinach. Według mediów okulary pomogły już złapać co najmniej 7 zbiegów podejrzewanych o spowodowanie wypadków drogowych i uwikłanych w handel ludźmi. Według amerykańskiego tygodnika Time, chińskie służby mają bazę danych ze zdjęciami twarzy blisko miliarda ludzi. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce bez zmian, tak postanowiła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a to oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz mówi, że decyzja Rady nie jest niespodzianką. Gospodarka rozwija się w szybkim tempie i rzeczywiście można powoli myśleć o zacieśnianiu polityki pieniężnej, czyli o podwyżkach stóp procentowych, ale jednocześnie inflacja jest wciąż pod kontrolą, więc Rada Polityki Pieniężnej postanowiła poczekać, dać sobie więcej czasu. Zresztą decyzja ta była zgodna z wcześniejszymi sygnałami. Zdaniem eksperta stopy procentowe mogą wzrosnąć na początku przyszłego roku. Jest to zgodne z sygnałami płynącymi z Rady Polityki Pieniężnej. Powiedziałbym, że ryzyka dla tej prognozy są po stronie nawet trochę późniejszych podwyżek, a nie wcześniejszych. Jeżeli chodzi o nawet taką teoretyczną możliwość obniżek stóp procentowych, w tym momencie wydaje się ona bardzo teoretyczna, biorąc pod uwagę, co się dzieje z gospodarką polską i światową. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,9% i było wyższe o 0,3 punktu procentowego niż w grudniu ubiegłego roku. Wynika z szacunków resortu rodziny i pracy. Jak zaznaczyła minister Elżbieta Rafalska, niezależnie od styczniowego wzrostu, poziom bezrobocia w dalszym ciągu jest wynikiem rekordowym, najlepszym od 1992 roku. Liczba osób bezrobotnych w końcu stycznia wyniosła 1,134,000 i wzrosła o ponad 52,9 tysiąca. Jak było w styczniu ubiegłego roku, też wzrost bezrobocia 0,3 punktu procentowego. Warto pamiętać, że bezrobocie dwucyfrowe dotyczyło w styczniu 3 województw. Warmińsko-Mazurskie z bezrobociem 12,3, Kujawsko-Pomorskie z bezrobociem 10,4 i województwo podkarpackie i to jest bezrobocie na poziomie 10,1. Pani minister poinformowała również, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wyniosła w styczniu 144,5 tysiąca. Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozy dynamiki polskiego PKB w 2018 roku do 4,2% z 3,8%, a w 2019 do 3,6% z 3,4%. Ich zdaniem inflacja bazowa osiągnie cel NBP w połowie 2019 roku. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś wzrosty. WIG 20 na plusie 1,23%, WIG 1,18%, obroty wyniosły ponad 1,118 milionów. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,58 groszy, za euro 4,15 groszy, za dolara 3,38 groszy, a za funta brytyjskiego 4,69 groszy.

przyjść w taką noc. A więc proszę cię, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Zalewski śpiewa Niemena, zaśpiewał i u nas. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Tymczasem w Skawinie, w Małopolsce, niemal z dnia na dzień zniknął las. Wycięto kilka tysięcy drzew, które były nie tylko naturalną barierą oddzielającą osiedla od pobliskiej elektrociepłowni. Z lasu zostały tylko trociny, a mieszkańcy, gdzie zieleń stanowi zaledwie 2% powierzchni Skawiny, pytają, komu przeszkadzały te drzewa. Odpowiedzi na to pytanie szukał Grzegorz Krzywak. Kiedyś był to zielony zakątek tej części Skawiny. Fajnie było. Chodziło się, nie powiem, sama tam spacerowałam i było fajnie, przyjemnie. Ludzie na grzyby chodzili, na spacery. Ale to już przeszłość. Po prostu wjechali, wycięli momentalnie wszystko i... Ja też zgłupiałam, jak to zobaczyłam, ile drzew po prostu jest wyciętych. Pustynia. Przestrzeń niesamowita. W sumie pod topór poszło kilka tysięcy drzew. Był las, nie ma lasu. Gdzie się podział las? Pyta Bartek Lisowski ze Skawińskiego Alarmu Smogowego. O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy u źródła. Łukasz Jurkiewicz, Biuro Prasowe Inwestycji. Wycinka ma służyć przygotowaniu miejsca pod linię 2x400 kV na trasie Tucznawa-Rzeszów-Tarnów. To będzie taka elektroenergetyczna autostrada. Jest to część krajowego systemu elektroenergetycznego. Ma na celu spowodowanie, że Kraków i okolica odpędzą widmo blackoutu, o którym mówi się od dłuższego czasu. Lisowski, jak podkreśla, rozumie, że czasem drzewa trzeba wyciąć. Skawina jest gminą przemysłową, w związku z tym siłą rzeczy nie jesteśmy przeciwko rozwojowi przemysłu i opieraniu planów na tym, co jest dostępne. Jeżeli jest las, trzeba się rozbudować, trzeba wykonać inwestycje. Być może rzeczywiście należy rozważyć wycinkę. Niemniej jednak rozwój, jakikolwiek rozwój, rozwój przemysłu musi być zrównoważony, to znaczy uwzględniający zarówno potrzeby inwestycyjne, jak i potrzeby mieszkańców, no soli tej ziemi. Te drzewa powinny w jakiś sposób wrócić do Skawin. Nie te konkretne, natomiast ich ekwiwalent w postaci nasadzeń zastępczych, co jest normalną, zwyczajową, przyjętą w cywilizowanych krajach, praktyką także u nas. Chcemy się dowiedzieć, gdzie te drzewa będą. Chcemy, żeby mieszkańcy mogli powiedzieć, gdzie chcieliby drzewa, gdzie chcieliby na przykład nowy park. Ale jak zapowiada Jurkiewicz, nasadzenia zastępcze będą. Na pewno będą na terenie Skawiny, gdzie będzie to przedmiotem konsultacji społecznych. Natomiast jeśli chodzi o liczbę drzew, no z przykrością twierdzą, że nie będzie to jeden do jednego. Natomiast na pewno zrobimy wszystko, żeby jak najbardziej zadośćuczynić przyrodzie, jeśli chodzi o ten projekt. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. Do podobnej sytuacji doszło w zeszłym roku w Krakowie. Tam w ramach rozbudowy miejskiej kolei aglomeracyjnej trzeba było wyciąć aż 11 tysięcy drzew. Audycja popołudniowa. Za 16,5 minuty 18. Pan F, mam skórę cienką. Nie jestem żaden beton. Zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur to nie moja tonacja. Wybieram skalę molowe. Bo moje łzy to dźwięki, patrz jak płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu. Choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut. Jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka. Jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo. Mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą. W centrum Warszawy, między Rosą a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet. Lecz ma swoje tempo, do tyłu. Coś jak pan Emadę, kiedy kiwa głową w czapce. Znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe, znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękny. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. A w studiu w Strasburgu jest poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Od kilku godzin były już wiceprzewodniczący parlamentu. Witam panią, witam państwa równie serdecznie, jak kiedy byłem wiceprzewodniczącym Europarlamentu. Czy pan uważa, że dzisiejsze głosowanie to było głosowanie przeciwko Polsce? Bo tuż po tym właśnie głosowaniu pan taką sugestię wygłosił. Czy coś źle zrozumiała? Jeżeli te same środowiska polityczne, które przeforsowały już 8 debat na temat Polski, gdzie nas atakowano, a właśnie niedawno zdecydowano, że będzie debata numer 9 w Brukseli na sesji Europarlamentu pod koniec miesiąca, tego miesiąca. Te same środowiska polityczne, które przeforsowały antypolską rezolucję 15 listopada, gdzie no, nie tylko rząd polski krytykowano, ale przede wszystkim, co ważne dla wszystkich Polaków, opowiedziano się za uruchomieniem procedury sankcji wobec państwa polskiego, to więcej niż rząd, państwo. No, te same środowiska dzisiaj spowodowały moje odwołanie. No tak, panie, oczywiście może panie pani uznać, że to przypadek, ja w takie przypadki nie wierzę. Ale przecież pana odwołanie nie zamyka drogi do objęcia tej funkcji przez innego posła do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Są deklaracje poparcia innego kandydata. Życie pokaże mi belgijscy politycy, flamandowie, mówili, żeby nigdy nie wierzyć Verhofstadtowi, który jest no, byłym premierem Belgii, politykiem flamandzkim. Dzisiaj nawet słyszałem w kuluarach Europarlamentu w Strasburgu, że liberałowie zgłoszą na funkcję wiceszefa Europarlamentu nie jako kierownictwo frakcji, grupy politycznej, ale odpowiednia grupa posłów liberalnych zgłosi panią Meissner, Niemkę, która w listopadzie przegrała wybory na wiceszefa Europarlamentu z włoskim eurosceptykiem z Ruchu Pięciu Gwiazd Fabio Massimo Castaldo. Pani Gesine Meissner miałaby wystartować. No, przypomnę, że do września liberałowie mieli dwa stanowiska wiceszefów Europarlamentu. To drugie zajmował inny niemiecki polityk Alexander Graf Lambsdorff. No dobrze, panie pośle, ale czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Prawo i Sprawiedliwość kogoś zaproponuje swojej frakcji, żeby ta z kolei zgłosiła tę osobę? Oczywiście tak. A natomiast... Kogo? Czy pan, czy już wiadomo? To nazwisko znam, ale nie powiem. Natomiast to wcale nie oznacza, że nasz przedstawiciel, jeżeli frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów poprze naszą kandydaturę, że ta osoba wygra i tutaj jest wielkie ryzyko. No dobrze, ryzyko, ale może to jest osoba, może to jest, panie pośle, osoba niekontrowersyjna, powszechnie szanowana. Nie chce pan zdradzić nazwiska, ale nie wątpię, że takie osoby są w Prawie i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Powiem tylko tyle, że ten parlament bardzo często podejmuje decyzje, zawierając przed głosowaniami taką nieformalną, a czasem formalną koalicję socjalistów, liberałów, zielonych, komunistów i chadeków, tam gdzie PO i PSL. I ci politycy Platformy i PSL-u, którzy, jak słyszymy, domagali się skutecznie, aby Europejska Partia Ludowa, ich frakcja, poprosiła o głosowanie tajne, aby nikt z polskich wyborców nie mógł sprawdzić, jak głosują nad odwołaniem polskiego wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Myślę, że podejmując taką decyzję, wcale nie mieli pewności, bo nikt jej nie ma, czy na miejsce odwołanego Polaka będzie kolejny Polak. Właśnie, czy nie pan, będzie na przykład pan Niemka, bardzo, pan albo bardzo, jakiś zielony. Panie pośle, pan bardzo właśnie tę polskość tutaj podkreśla, ale tutaj było głosowanie nad panem, nad konkretną sytuacją, konkretnym nazwiskiem, a nie nad tym, czy Polak ma być wiceprzewodniczącym, czy nie ma być w przyszłości wiceprzewodniczącym. Dzisiaj odwołano Polaka z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To jest fakt. I właśnie nad tym było głosowanie, informuję. Natomiast oczywiście toczyło się to wszystko w takich oparach absurdu, że to miejsce gwarantowane dla Polaków. No zobaczymy, no dobrze, a co jest, jeżeli co jest liberałowie lub zieloni wystawią kogoś, ten ktoś wygra, co pani powie? Panie pośle, a co jest oparem absurdu? No, sytuacja, w której dokonuje się eksportu wewnętrznych sporów politycznych i Parlament Europejski staje się najpierw prokuratorem, a potem sędzią rozstrzyganiu tychże sporów, które powinny być rozstrzygane w Polsce w wyniku wyborów, a jak ktoś się uprze, to w sądzie albo w mediach i tam jest miejsce, a nie żeby to eksportować do instytucji międzynarodowych, na przykład Parlamentu Europejskiego. To jest bardzo niebezpieczny precedens, że się stało. No i myślę, że Polacy to ocenią źle w kontekście tych polityków, którzy do zagranicznych mediów biegają z donosami na własny kraj. A może chodzi tu po prostu o jakość debaty publicznej, o jakieś nieprzekraczalne granice, które zdaniem posłów, większości posłów pan przekroczył? Brawo. No więc w takim razie co ci posłowie robili, jak reagowali, gdy szef największej frakcji, tam gdzie PO i PSL, pan Manfred Weber, mówił endlosung, czyli wiemy, znamy to z historii, to określenie, rozwiązanie ostateczne, w kontekście tym razem nie Żydów, jak jego rodacy w III Rzeszy, tylko w kontekście imigrantów. Nie było reakcji. Co ta większość europarlamentarna robiła, gdy pan Verhofstadt mówił o tysiącach polskich faszystów i nazistów, którzy maszerowali 300 km od obozu w Auschwitz, no sugerując, prawda, że to rzekomo polskie obozy były. Co Parlament Europejski zrobił, gdy wiceprzewodniczący z Polski Europarlamentu, będę miłosierny i nie powiem jego nazwiska, z Platformy Obywatelskiej. No, wielu ich nie było. Zrobił awanturę na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, spędził noc w policyjnym areszcie i nie został odwołany. Czyli zasada jest taka, że parlament, zdaniem państwa, mówię o posłach PiS-u, powinien, jeśli już, to karać za to, co się zdarza na forum parlamentu, a nie w przestrzeni publicznej poza Parlamentem Europejskim. Ja pokazywałem sytuacje i takie, bo pan Manfred Weber mówił o endlosung, rozwiązaniu ostatecznym w kontekście imigrantów poza Parlamentem Europejskim, tak jak ja krytykowałem twarz PO, jaką stała się pani von Hohenstein, ale na przykład pan Verhofstadt mówił to tutaj, mówił to w Parlamencie Europejskim. Ani jeden, ani drugi nie został ukarany. Akurat ukarano Polaka i no, myślę, że nie jest to przypadek. A jak to było z tym głosowaniem? Szef waszej delegacji, pan profesor Ryszard Legutko, nazywa sprawę naruszeniem regulaminu. Rzeczywiście nastąpiło naruszenie regulaminu, bo Antonio Tajani, szef parlamentu, argumentuje, że przy głosowaniu nad odwołaniem pana zastosowano procedurę analogiczną jak w przypadku głosowań obowiązujących przy wybieraniu przewodniczących, wiceprzewodniczących i kwestorów. Tak. Bardzo konkretnie. Konferencja przewodniczących, która decydowała o tym, że będzie głosowany mój impeachment, stwierdziła, powołując się na artykuł 21 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, że trzeba do odwołania mnie 2/3 głosów obecnych na sali. Kropka. I głosujących oczywiście. A nagle po raz pierwszy, jak zresztą powiedział brytyjski europoseł socjalista skądinąd, Richard Corbett, po raz pierwszy w historii Europarlamentu użyto właśnie tego triku, gdzie, uwaga, posłowie, którzy wstrzymali się od głosu, są liczeni jako kworum, ale nie są liczeni do obliczenia 2/3. No, podkreślam, to jest absolutny precedens. Ale to rzeczywiście jest tak, jak mówi pan Tajani, że to obowiązuje w sytuacji wyboru wiceprzewodniczących na przykład? Taki sposób liczenia? Jaki został zastosowany dzisiaj? Nigdy wcześniej tej procedury nie stosowano. No nie, bo nigdy wcześniej, chyba nigdy... co powiedział autor tej poprawki, którą kiedyś zgłoszono, właśnie ów lejburzysta z brytyjskich Richard Corbett. Ale nigdy wcześniej tej procedury nie stosowano przy wyborach czy przy odwoływaniu, bo chyba jeszcze nigdy nie odwołano wiceprzewodniczącego. Nigdy nie stosowano tej procedury właśnie takiej, o czym mówił autor tej poprawki. Jeszcze raz to podkreślam. I oczywiście to dało efekt, bo jak ja wczoraj przedstawiłem wszystkim europosłom, którzy dostali do swoich biur bezpośrednio i do skrzynek poselskich informacje w języku angielskim o tym, że głosowanie wstrzymujące jest w praktyce głosowaniem, w praktyce politycznej głosowaniem również przeciw, bo nie daje tych 2/3, to nagle w nocy tą nową interpretację regulaminu przeprowadzono i z punktu widzenia przeciwników Polski zrobiono słusznie, ponieważ gdyby dzisiaj zliczyć głosy wstrzymujące i głosy przeciwne, to oponenci, przeciwnicy Polski nie mieliby dwóch trzecich wymaganych. Zabrakłoby im paru głosów. Ja dalej byłbym wiceprzewodniczącym Europarlamentu. Panie przewodniczący, pan powiedział, dochowałem wierności moim poglądom, podtrzymuję swój negatywny stosunek do polityków skarżących się na Polskę, do zagranicznych mediów, ale czy nie można było dochować wierności poglądom, wycofując się z inkryminowanego porównania, które jest dosyć ryzykowne? I ja nie wiem, czy ono jest adekwatne, czy pan naprawdę zamierza, ja nie chcę już rozwijać, co znaczy słowo szmalcownik, bo wszyscy wiedzą. I dlatego wydaje mi się, że dużo osób, nawet niekoniecznie wrogich panu, może uznać to porównanie za zbyt daleko idące i nieadekwatne. Ależ możemy na temat dyskutować. I ja wcale się przecież nie upieram, że posiadałem wszystkie rozumy i mądrości. I że zawsze używam najbardziej adekwatnych słów i pojęć. Bo szmalcownicy za pieniądze decydowali o życiu i śmierci. Historyk porównywałem negatywne zjawiska w polskiej historii. W średniowieczu, gdy książęta przegrywający walkę o władzę udawali się do obcych mocarstw, obcych dworów, tronów, prosząc o pomoc, posiłki i z powrotem osadzali ich na tronie. Porównywałem to również z okresem już czasu najnowszych wojny światowej. Pan się również z tego słowa nie wycofuje. Ale jeżeli pani twarz PO w tej chwili i głos PO, pani von Hohenstein przeprosi Polskę i Polaków za kalumnie pod adresem naszego kraju w zagranicznych mediach i także antypolskie głosowanie za uruchomieniem sankcji przeciwko polskiemu państwu w połowie listopada zeszłego roku, to ja to również jestem skłonny ją przeprosić, tylko niech ona też przeprosi Polskę i Polaków, to jest dla mnie ważniejsze niż moje ambicje osobiste. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Chyba zupełnie przypadkowo pan się wpisał, właściwie ta sytuacja się wpisała w dyskusję o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Czy to słowo szmalcownicy stało się w parlamencie przedmiotem dociekań czy interesowania? No się kontekstem historycznym? Były takie rozmowy? Zwracam uwagę, że to określenie padło miesiąc temu. Tak, ja wiem. I padło. Ale cały czas się o tym mówiło. Portalu niezależna.pl. Ktoś, konkretnie zwolennicy totalnej opozycji, zwolennicy PO, wyeksportowali ten mój wywiad, przetłumaczyli go i stał się orężem dla przeciwników Polski. I na tym musimy kończyć. Zapewniam panią, że w ogóle nikt nie pytał o stosunki polsko-izraelskie w Europarlamencie, a toczyłem bardzo wiele rozmów ostatnio. Dziękuję bardzo. Poseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. 3, 2, 1, wycierasz! To był dobry rok, dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Za dobry rok! Szczegóły oferty w salonach i na skoda.auto.pl. Aflofarm Farmacja Polska oświadcza, że reklamy suplementu diety Magnisie emitowane w okresie od 2 kwietnia 2016 roku do 1 marca 2017 roku mogły wprowadzać konsumentów w błąd. W szczególności poziom magnezu w organizmie jest tylko jedną z możliwych przyczyn kłopotów z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem u dzieci. Natomiast wykorzystanie w reklamie postaci pedagoga szkolnego rekomendującego suplement diety Magnisie nie oznacza, że pedagodzy posiadają kompetencje zawodowe do udzielania porad dietetycznych. Szczegóły i treść decyzji Prezesa Urzędu Ochrony